पासा ये जहां है, खुशी के पल कहां ढूंढूं बेनिशां सा, वक्त भी यहां है। जाने कितने लबों पे गिले हैं, लकीरें जब छूटे इन हाथों से यूं बेवजह, जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई के आ गई लौट के सदा, जो भेजी थी दुआ वो जाके आ गई है लौट के सदा। सांसों ने कहा रुख मोड़ लिया कोई राह नजर में ना आए, धड़कन ने कहा दिल छोड़ दिया कहां छोड़े ही, बार बार सोचता हूँ तन्हा मैं यहाँ, मेरे साथ साथ चल रहा है यादों का धुआं, जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई के आ गई है लौट के सदा। Oh, no.